Änglundsgården, Näsbyn nummer 9. Genom museet och byggnadsminnet Änglundsgården får vi en särskilt god bild av 1800-talets bondesamhälle i hela Kalix älvdal och naturligtvis också för gårdarna här i Näsbyn. Änglundsgården har historiskt fått nummer 9. Näsbyn nummer 9. I slutet av 1600-talet är ägaren till Änglundsgården, eller dess motsvarighet vid Näsby nummer 9 på den tiden, på ekonomiskt obestånd och verkar bland annat ha lånat pengar av en borgare i Tornio. Borgaren vill ha tillbaka sina pengar och gården säljs vidare till en Olof Olofsson sedan den tidigare ägaren bedöms vara oförmögen att bruka gården och kunna betala tillbaka skulden till borgaren i Tornio. Från 1800-talet ägs gården av samma släkt. Vi tar nu hjälp av Mårten Englund som berättar för oss om hur gården kunnat bli museum under 1900-talet. Änglundsgården, det är ju då en gammal bondgård från, med anor från 1700-talet. Och den beboddes då av Englundska släkten fram till 1957. Efter 1957 så dödsboet efter Änglundsgården, man visste inte riktigt vad man skulle göra med den där. Min far, Sven Englund, han hade en tanke på vad som kommer hända. River man ut det här, hela Englundska gården, som är som åtta byggnader. Han tog kontakt med dödsboet och frågade vad man skulle göra. Och det visste man inte. Och han hade ett förslag att han skulle få köpa in det alltihop, alla byggnader vid Änglundsgården, och återställa detta som det såg ut senare hälften av 1800-talet. Så blev det. Och detta arbete påbörjades 1958 och pågick då i 2 år till 1960, då invigningen skedde. Med överinseende då av landsantikvarien Harald Warfner från Norrbottens museum. Mycket duktig människa. Och de kom väldigt bra överens med just de här bitarna. Pappa kände ju då till sig, han var ju pojke då i slutet av 1800. Och han kom ihåg precis hur det såg ut. Och man diskuterade då igenom hur vissa detaljer och så vidare såg ut och hur det skulle vara. Sen bildades det då en stiftelse som heter Stiftelsen Änglundsgården, som består av 5 ledamöter. 2 ledamöter från Kalix kommun, 1 från Näsby by, 1 från Norrbottens museum och 1 från Änglundska släkten.